mężczyzną w pełni sił. Trzeba korzystać z życia. Gimnastka, slajdy, sport, woda, kajak. Na widok Kubiterowa bierze swoje od klienta. Pięciominutowe młode małżeństwa. Sutenera ręka sięga tam, gdzie wzroku nie możesz oderwać, jakby co nic, ziomek omerta. Żony kurtyzany, jakby ująć to banalnie. Teren dziewczyn z grupy strony znanych. Paru napalonych, paru spod grupy pijanych. Mielna piękna zawsze wita z otwartymi ramionami, jak hajs rabi. Jedna po drugiej wychodzą jak góry brudu. Burdel mama już zachwala po kolei córy ludu. Skąpy ubiór doświadczona i rozpustna w życiu. Jeśli wierzyć jej na słowo, robi cuda na patyku. Dżentelmeni w czarnych frakach zainteresowaniem patrzą na swoją ofiarę. Złotobranie na Powiślu, na klienta tanie. Znane z handlu ciałem w akcie desperacji. Co dzień stadem robią polowanie. Wszystkim rządzi hierarchia. Cholernie trudne słowo, jeśli los oceniać nas ma. Najłatwiej dzielić na dwa. Niedobór lub nadmiar. A ja mógłbym ci pokazać ilość powodów w miliardach. Żeby iść i zobaczyć Kamasutra Show. Lekki styl, zero klasy, a ma w ustach moc. Zimna wódka, uczta, ustać, uczta. Z dziewczyną podoba mi się to, że nie masz ubrań. Żeby iść i zobaczyć Kamasutra Show. Lekki styl, zero klasy, a ma w ustach moc. Zimna wódka, uczta, ustać, uczta. Z dziewczyną podoba mi się to, że nie masz ubrań. Rozstąpcie się mgły i chmury, zwisające nad ulicami, placami, parkami. Już widać most, który zaprowadzi nas chodzą się zwierzać. Inni wiedzą, że w ich życiu bliższego nikogo nie ma. Kulturalna bohema, facjaty z gębą w rękach. Obok chamy z twarzy alpagami, karmi nie od dziecka. Mówią, by odpocząć nie ma człowiek chwili i że nic ludzi nie zbliża jak pokoje na godzinę. Choć to tobie dam serce, ty pokażesz raj w piekle. I kochanie, ile płacę za spotkanie na piękne. Tylko debil jest zbyt pewny własnej wiedzy. Mimo to słuchają koni czy Mesjasza. Zasada numer jeden, co zrobić, by zawsze przeżyć. Gra pozorów, dom uciechy, przecież błędy od tak wszystkim wybacza. Niektórzy lubią ból, Bruno Schulz. I co z tego, kogo kopią, a kogo całują w chuj. Czy to skamandrytu w stół, czy też zwykły burdel w mieście. Kocham w społeczeństwie szalone lata 20. Żeby iść i zobaczyć Kamasutra Show. Lekki styl, zero klasy, a ma w ustach moc. Zimna wódka, uczta, ustać, uczta. Z dziewczyną podoba mi się to, że nie masz ubrań. Żeby iść i zobaczyć Kamasutra Show. Lekki styl, zero klasy, a ma w ustach moc. Zimna wódka, uczta, ustać, uczta. Z dziewczyną podoba mi się to, że nie masz ubrań. Jeszcze nie wyjawiłem celu moich odwiedzi. Pani pozwoli, że się przedstawię. Jestem królik